Niculescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Statul se lăfăie în timp ce mediul privat se scufundă. Proiectul de buget pe 2019 este unul science fiction, comentează opoziția. Camera de Comerț americană, la rândul său, spune că măsurile impuse de guvern fără analize de impact și fără transparență au atins un nivel alarmant. Iar zeci de profesori universitari de economie din București, Cluj și Iași atenționează că taxa pe lăcomie va fi plătită tot de clienții băncilor. Și Parlamentul European le cere statelor membre să-l recunoască pe Juan Guaido drept președintele legitim al Venezuelei. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Cerul este înnorat în vestul, nord-vestul, sud-estul și centrul țării. Pe suprafețe mici este ceață în Moldova, Muntenia și Oltenia. Temperaturile maxime sunt între 0 și 12 grade. În București, maxima atinge 7 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cu o considerabilă întârziere, Ministerul de Finanțe a publicat aseară proiectul de buget pentru 2019. Deficitul bugetar e estimat la 2,55% din produsul intern brut. Salariile angajaților la stat reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli din PIB, aproximativ 10%. Sindicaliștii anunță că în aceste zile vor verifica dacă bugetul pentru salarii este calculat corect, având în vedere creșterea salariului minim de la 1 ianuarie. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Ceea ce ne interesează și am dat și în teritoriu ca să urmărească este dacă fondurile de salarii sunt majorate corespunzător pentru asigurarea creșterii cu 25% a diferenței dintre salariile din 2022 și salariile din decembrie și asigurarea drepturilor marginale și a sporurilor înghețate prin actele normative de la sfârșitul anului trecut, dar care trebuie să aibă o bază financiară și asigurată în structura respectivă. Ministerele Sănătății și Educației au bugete substanțial majorate față de anul trecut cu 64 și 46%. Marile perdante sunt Mediul pentru Afaceri și Ministerul Comunicațiilor, minus 29 și minus 20%. Apărarea are parte de cei 2% din PIB promiși, iar potrivit documentului, investițiile publice ar fi principalul obiectiv al acestui an electoral. Li se alocă 4,5%. Mai mult, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplimentat cu 6,5 miliarde de lei pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând din septembrie. Cât privește bugetele primăriilor, totalul alocat din veniturile bugetului de stat și din subvenții crește anul acesta cu 22% față de 2018. Primarii marilor orașe își mențin însă nemulțumirile și resping categoric propunerea Ministerului de Finanțe ca autoritățile locale să preia integral unele cheltuieli descentralizate. E vorba de peste 6 miliarde de lei bani pentru sistemul de protecție a copiilor și a persoanelor cu dizabilități. Într-o intervenție la Europa FM, primarul orașului Arad, Gheorghe Falcă, a susținut că municipalitățile pierd bani și vor fi nevoite să renunțe la multe investiții. Pe platforma noastră, Asociației Municipiilor din România, foarte mulți primari și-au pus direct veniturile și cheltuielile. Transparent, au spus sub faliment, închidem primăriile, pentru că o primărie nu este creată pentru a plăti salariile funcționarilor, pentru a plăti salariile persoanelor însoțitorilor cu handicap și alte lucruri sociale. Guvernul a umflat toate cheltuielile centrale și, surpriză, nu s-a mai produs bani în această țară și atunci trebuie să vină să-ți bage mâna în buzunar adânc pentru a face aceste plăți. Guvernul susține că întregul impozit pe venit colectat la buget va fi repartizat în 2019 bugetelor locale. Primarul Aradului susține însă că de fapt nu toți banii vor fi folosiți de primării. 60% gestionăm noi cu relația noastră directă cu cetățenii și 40% merge la Consiliul Județean, pentru că de acolo, din pixul a 41 de președinți de Consiliul Județene, pot să controlezi primarii. Noi, în anul 2018, am primit mai puțin bani decât în 2017. Aradul a pierdut 16 milioane de euro. Lângă aceste 16 milioane de euro, astăzi guvernul ne mai dă o obligație de 7 milioane de euro. Și opoziția critică proiectul de buget. Liberalii spun că este unul science fiction. În opinia lui Ludovic Orban, estimările sunt prea optimiste. De exemplu, guvernul anticipează o inflație de 2,8%, deși anul trecut a fost de 4,6%. De asemenea, președintele PNL observă că în proiectul de buget e menționat un curs de 4,67 de bani pentru un euro, tocmai în luna în care cursul real a ajuns la 4,76 de bani. Rata inflației de 2,8, la ora actuală este 4,6 rata anualizată. Cursul de schimb euro-leu, deși era 4,76, în proiectul de buget e stabilit 1,467 euro, care asta e chiar mai mult decât science fiction, este o minciună gogonată. Cât despre creșterea economică anunțată, Ludovic Orban spune că românii nu trebuie să aibă prea mari așteptări. Tot ca o premiză falsă, creșterea economică de 5,5%, cum poți să îți asumi o asemenea creștere economică în condițiile în care toate prognozele făcute de instituții internaționale de prestigiu indică o creștere economică de maxim 4%? Statul se lăfăie, mediul privat se scufundă, iată cum comentează Uniunea Salvați România măsurile anunțate de guvern prin proiectul de buget. Președintele USR consideră că economia României nu poate avea o creștere mai mare de 2% în 2019, deși în proiectul de buget PSD-ALDE anunță 5,5%. Dan Barna atrage atenția, în urma măsurilor fiscale, multe companii se gândesc să se mute în țările vecine. Probabil o creștere de 2-3% ar fi una care să și aibă legătură cu realitatea. Dar măsurile fiscale, ordonanța 114, care efectiv a blocat și a pulverizat potențialul de creștere și vedem numeroase companii, și știți foarte bine, sunt numeroase companii care în momentul de față își mută producția și am aflat chiar zile trecute și în zona de automotive, care se mută spre Ungaria, care se mută spre Serbia, pentru că perspectiva din România a devenit volatilă și complet instabilă. Când vine vorba de salariile bugetarilor, sunt prevăzute noi majorări potrivit proiectului de buget. Salariul mediu brut ar urma să ajungă anul acesta la 5.163 de lei. Cât despre investițiile anunțate, acestea sunt doar fantezii, în opinia lui Dan Barma. Suntem în momentul de față în perspectiva unui stat care are salariile duble la stat față de mediul privat. Nicăieri în lume nu avem acest tip de abordare a dezvoltării în care statul se lăfăie în el însuși și mediul privat se scufundă. La investițiile publice, vist o altă fantezie care ne este prezentată de domnul Vâlcov, dacă aveam în ultimii 2 ani un 3%, acum ni se promite un 4,6%, din nou, resurse pentru aceste investiții, dată fiind presiunea promisă prin mările salariale pe care la în vedere, nu are cum să funcționeze. Între timp, schimb de replici împrumutat din Teatrul Absurdului, bugetul pentru 2019 e unul bun, transmite Palatul Victoria. În școli nu mai sunt bani nici de pixuri, de replica opoziția. Președintele a cerut guvernului să vină cu un buget care să țină cont de realitatea din țară, fără, citez, cosmetizări. Astăzi, PSD a transmis un comunicat pe Facebook în care menționează, citez, cifrele arată bine. Un mesaj special pentru președintele Iohannis. Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți. Vă mulțumim! Despre situația caragioasă în care a ajuns să fie prezentat proiectul de buget, ne spune mai multe Iorgu Ianuși. Sunetul banilor se aude diferit. Aseară, singurul care ieșise la TV ca să vorbească despre buget a fost șeful ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, la Digi24. Replica de la opoziție a venit astăzi. Este un buget bun. În școli și spitale, în momentul de față, și astea sunt date reale, le-ați prezentat și noastră, nu mai sunt bani nici măcar de pixuri. Veniturile bugetare vor atinge un record. Ne apropiem de 1000 de miliarde de lei produsul intern brut. Oamenii spun, inclusiv sau mai ales votanții PSD, că aveau credința că va crește nivelul de trai, dar prăbușirea cursului și scumpirile le-au golit buzunarele. În acest context, jurnaliștii Hot News au identificat câteva exprimări caragioase ale echipei de la Palatul Victoria, care a pus pe hârtie bugetul. Să amintim câteva. Prima, în același document, finanțele cred că economia Europei o să crească, dar se așteaptă să și scadă. O a doua, care ține de exprimare, citez, pe plan intern, riscurile sunt în general pozitive, se arată în document. Și încă una, în plan artistic. Cabinetul Dăncilă crede că, prin măsurile luate de a stimula industria cinematografică, a făcut ca România să fie în prim planul lumii artistice la capitolul filme. Hai, prinaini! Păi tu ce crezi, că noi fătăm bani? Tu de unde să-ți plătesc, bă, dacă n-am? Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Zeci de profesori universitari de economie din București, Cluj și Iași critică public într-o scrisoare deschisă așa zisa ordonanță a lăcomiei și cer guvernului să renunțe urgent la ea. Unul din exemple se referă la programul Prima Casă. Semnatarii cred că mai multe bănci vor renunța la acest produs. Tănase Stamule este prodecanul Catedrei de Administrare a Afacerilor de la ASE București. Prima Casă are robor plus 2%. Roborul, ca să fie foarte clar, nu influențează profitul băncilor. Roborul este dobândă interbancară pe care îl plătesc băncile pentru bani. 2% este profitul băncilor, costul riscului și costul de administrare. Dacă din 2%, 1,2% este impozitul pe active, automat produsul prima casă nu mai este profitabil. Și atunci este afectată și industria construcțiilor, sunt afectați și tinerii care vor să-și cumpere o casă. Adică foarte probabil că anul ăsta majoritatea băncilor vor renunța la acest produs. Potrivit profesorilor de economie, băncile românești vor fi cel mai greu lovite. Ei recunosc că taxa pe active se aplică în mai multe state europene, dar afirmă că în forma adoptată de guvern ea va provoca instabilitate. S-au crescut salariile și pensiile mult mai mult decât pot duce încasările la buget de stat, decât poate duce statul. În momentul când tu pui presiune pe creșterea salariilor, fără să corelezi cu veniturile pe care urmează să le colectezi, se întâmplă că nu mai bani să te salariile. Iar este imposibil pe actuala structură a veniturilor bugetare să poți să plătești toate salariile, toate pensiile, fost un angajament politic al guvernului ca să crească foarte mult salariile și acum pun taxe pe tot. Ce nu-și dă seama este că dacă frânezi economia, nu o să mai primești taxe. Și Camera de Comerț Americană din România, care reprezintă peste 430 de companii americane, multinaționale, dar și românești, critică deciziile guvernului din ultima vreme. Cabinetul Dăncilă a ajuns la un nivel alarmant de măsuri luate fără analize de impact și fără ca populația să le poată dezbate. Un rezumat prezentat de Laura Dori. Camera de Comerț Americană în România semnalează degradarea accelerată a calității politicilor publice, reglementării și guvernanței în România. Sunt amintite presiunile care se fac asupra unor instituții independente, inclusiv atacurile asupra băncii naționale și faptul că îi se impune Consiliului Concurenței să realizeze rapid unele investigații. Alte nereguli semnalate, o cascadă de ordonanțe de urgență din care lipsește urgența, adoptarea unor măsuri fără analize de impact și în ciuda reacției critice vehemente, cum ar fi cea care vizează companiile private. În aceste condiții, Camera de Comerț Americană atrage atenția asupra prețului mare pe care România îl plătește în termeni de imagine de țară și credibilitate în rândul investitorilor. În România, politica se face tot mai des cu pumnul. Viceprimarul Capitalei și primarul sectorului 6 s-au luat de curând la bătaie în primăria generală, iar în comuna Telormaneană Botoroaga, primarul și un consilier local s-au încăierat tot în sediul instituției. Consilierul spune că primarul i-ar fi scos un ochi. La rândul său, acesta se plânge că a primit un pumn. Amândoi vor depune plângeri penale, după cum transmite Carmen Dumitrescu. Totul a început la finalul unei ședințe tensionate de Consiliul Local, în care primarul și consilierul local s-au înjurat. Motivul? O hotărâre de Consiliu privind majorarea indemnizațiilor consilierilor. Consilierul PSD a propus ca majorările să fie donate în contul unui spital din București, iar primarul a susținut că e ilegal să obligi oamenii să doneze indemnizațiile. De aici până la injurie a fost un drum foarte scurt. Constantin Dorobanțu, consilier PSD. A vrut să mă lovească cu capul, în nas. M-a lovit, de fapt, dar puțin. Vreau să mă mai lovească o dată, l-am împins cu podul palmei. El zice că l-am lovit cu pumnul, dar eu am făcut sport de performanță, eu dacă loveam cu pumnul... După aceea m-au imobilizat și el, când a văzut, s-a repezit asupra mea, mi-a băgat degetul în ochi și a început să împingă să-mi scoată ochiul. Primarul PNL, Mihail Cojocaru, are o altă variantă. Păi dacă era să-i scot ochii, nu-i scoteam ochii, dăteam pumn în bot. Mi-a pus mâna în plex stânga și cu dreapta mi-a dat în față, în obraz. Mi-a dat un pumn zdravăn, adică nici nu mă așteptam la așa ceva. Și a zis, voi, Costele, nu e corect, nu? Și el m-a împins, m-a placat calaia și era să mă arunce peste balustradă, că eram la etaj. În urma altercației, primarul s-a ales cu față învinețită, iar consilierul local cu o operație la ochi. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Scandal a fost și la o ședință de Consiliu Local din Albeni, județul Gorj. Mai mulți consilieri au fost loviți de câțiva localnici veniți la o dezbatere. Unul dintre aleși a ajuns la spital după ce, în urma ambuscadei create, s-a tăiat la o mână într-un geam. Conflictul a pornit de la câteva proiecte pe care primarul le inițiase, printre ele și cel de reducerea salariilor din primărie. Scandalul a fost oprit de poliții și jandarmi, relatează Gabriela Mladin. Consilierii locali din Albena au fost sechestrați aseară minute șir în sala de ședință de peste 50 de localnici veniți să participe la dezbateri. De la începutul ședinței, localnicii au declarat că au venit să-l susțină pe primarul Ionuț Stan și proiectele inițiate de acesta. Considerând că se votează sub presiune, câțiva consilieri n-au fost de acord și de aici a pornit scandalul. Printre urlete și înjurături, consilierii au dorit să părăsească sala, doar că ușa a fost blocată de localnici, iar la un moment dat a fost stinsă lumina. De aici au început să curgă pumni în toate cărțile pentru întuneric la nimereală. În toată hărmălaia creată, unul dintre consilieri s-a tăiat în geamul unei uși care s-a spart. Scandalul a durat câteva minute până când la primărie au ajuns mai multe echipaje ale poliției și jandarmeriei. În final, ședința a fost suspendată, iar polițiștii au anunțat că au întocmit dosar penal in rem pentru lovire și distrugere. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate o rezoluție prin care legislativul din Caracas, condus interimar de tânărul Juan Guaido, e considerat drept unica structură democratică legitimă din Venezuela. Rezoluția îndeamnă toate țările membre ale Uniunii să-l recunoască pe Guaido, dar documentul nu are caracter obligatoriu. Până acum, Uniunea Europeană a cerut organizarea unui nou scrutin prezidențial.